się chcesz, lecz wiedz, że jak deszcz posuszy, powrócę. Jestem tym, czego się nauczę. Jestem duchem, nawiedzam twe serce, nawiedzam też duszę. Nie muszę być ci stróżem, lecz wiem, że ze swoich przejść twą przyszłość wywrócę i przywrócę jej równowagę. Ciało nagie od narodzin uczysz się mówić, chodzić i robić coś sensem się uczysz. Zapomnisz o tym, szybko się wywrócisz. Hałasuje, pychawe się ucisz. Dobie sławik, zanim go zarzucisz, a skrócisz drabinę niepowodzeń. Nie jesteś i ja też nie jestem Bogiem. Cudów nie ma, po wodzie nie chodzę. Ja zwykły człowiek, raz butuję, raz szkodzę i uświadom to sobie. Jako wódz cichych wspomnień tu przychodzę. Tak jestem wodzem złamanych strzał, właściciel kartwych, odkupiciel i żywiciel, z którego kpicie, mówiąc, że życie mednem. Tak wiem, byłem tam, tak znam te rejony. Gercek, zwykły człowiek i grzechami chrzczony. Widzę, czuję, oddycham, psuję, buduję, atakuję, raz głupieję i mądrzeję, a wszystko to męczy powiekę. Jestem tylko człowiekiem, tylko człowiekiem. Widzę, czuję, oddycham, psuję, buduję, atakuję, raz głupieję i mądrzeję, a wszystko to męczy powiekę. Jestem tylko człowiekiem, tylko człowiekiem. Korzyść na pamięć znam do niej kody, a ty i za szykę mody, rujnując tłumacząc, że jesteś jeszcze głupi młody. Wody przenosi się pożar, zło w głowach, to jemu mówisz, ty mnie prowadź. W ogrodach szum, za blaskiem sum, rozstrzelany tłum, jarasz się siłą kul. Widziałem czarny wór, tam bliźni mój, on przywdział ten strój, nie zabijaj. Czas mija i nadchodzi rozrzeszenie. Bóg stworzył cierpienie, by rzucał w nie kamienie. Miłość to nie złudzenie, ona istnieje. Lecz czy ojciec nas się pomylił? Czy to człowiek, który też jak jego dzieci błędy uchylił? Moi mili, nie traćcie chwili na porażki. Lew zanim przednie, długo trzyma zwierzynę w paszczy. Masz tę w górę, zło szczurem, królem lecz kanałów. Pomału, a z rozsądkiem unoście powiekę. Ja więcej zdobywam, mniej tracę, a kim jestem? Tylko człowiekiem, tylko człowiekiem, tylko człowiekiem. Widzę, czuję, oddycham, psuję, buduję, atakuję, raz głupieję i mądrzeję, a wszystko to męczy powiekę. Jestem tylko człowiekiem, tylko człowiekiem. Widzę, czuję, oddycham, psuję, buduję, atakuję, raz głupieję i mądrzeję, a wszystko to męczy powiekę. Jestem tylko człowiekiem, tylko człowiekiem. Głody, śmierć, porody, ciemność, miłość i diody. To ty młody, zróżnicowany, uciszany przez wyboru ściany. Trudne do zburzenia, wolności fortepiany. Zagrany wspólnoty hymn, jak dym został rozwiany. Zmiany w umyśle, ściślej, przydałby się czyściec. Pisze list za listem, by to krwiste krwi nie uroniło. Miło było tak, lecz się zmieniło do życia podejście. Karuzela przygód rozpędzona, wciąż nią kręcę. Przed krzyżem klęczę, bo ja zwykły człowiek. A co w grobie, to i w niebie. Jesteś nikim, też przyjdzie po ciebie. Ostatni sprawiedliwie, uczciwy wyda wyrok. Jesteś i zawsze byłeś słabszą od niego siłą. Siłą, siłą, siłą, siłą. Jesteś tylko człowiekiem, tylko człowiekiem. Tą przyszłość wywrócę i przywrócę jej równowagę. Ciało nagie od narodzin uczysz się mówić, chodzić i robić, co z sensem się uczysz, uczysz, uczysz.